سورۃ المرسلات مکی سورۃ ته پس د همزه او مخکې د قاف ته نازل شوې ده. ترتیب کې 33 ده او په نزول کې 33 ده، درې درشم او په ترتیب کې 77 ده. واو یا يم 50 آیتونه پکې دي، دور کوګانې دي. دې سورۃ ته سورۃ عرف هم وایي. مخکې سورۃ کې تمثيل ذکر شو د اثبات د قیامت د پاره، نو اوس ډیر شواهد ذکر کړي د اثبات د قیامت د پاره. یا مخکې سورۃ کې د منکرینو ذکر مختصرا وشو، نو دې سورۃ کې دا وو ناکار کارونه ذکر کړي، بشمیر ناکار کارونه. یا مخکې سورۃ کې د متقیانو د پاره لس جزاګان په جنت کې ذکر شو، نو اوس د منکرینو د پاره لس جزاګانی په جهنم کې ذکر کړي. په لفظ ویل سره چې دې لپاره هلاکت ته هلاکت ته هلاکت ته لس کړه ته به ذکر شي. دې صورت کې هم د قیامت اثبات کوي په دلایل او شواهدو. اول کې 15 شواهد دي. بیا سلور احوال د پناه د عالم ذکر کوي او تخویفات به ذکر شي. درې عقلي دلایل او بیا تخویف او خوروي او لس احوال د منکرینو په آخرت کې. آخر کې د مسلمانانو د پاره او د متقیانو د پاره بشارت په وو احوال سره. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې سورۃ المرسلات په نبی علیہ السلام نازل شو، نو موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره روانو. تلو مونږه د مینا چې کوم غار دی هغې ته مونږ ورسېدو، نو دا صورت نازل شو. مونږ دا صورت د نبی علیه الصلوۃ والسلام نه یادولو. نبی علیه السلام وی او د نبی علیه الصلوۃ والسلام خوله مبارک په دې باندې لمده وه، تاسې په یو ښکلي انداز کې دا صورت وی. ناڅاپه یو مار راووتو مخې ته، مونگ ورو دنگل چه دا مار مونگ قتل کو. بارحال آغا مار زمونگ نلالو و تختی دو او بچ شو مل نشو. نو نبی علیه صلاة و سلام فرمیل وقیتم شر رها کما وقیت شر رکم، تاسو را دید شر نا او دا نقصان نا بچ شوی لگه سنگ چغستاز دا نقصان نا بچ شو. پدی موقع دا صورت نازل شویو. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی د خپل مور نقل کړي چې هغه ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دا صورت اورېدلې و چې د ماخام په مانزه کې وی نمایات کړو. دا صورت به نبی علیه السلام د ماخام مانزه کې هم وی. عام طور سره د ماخام منځ دا مختصر کې خو کله به نبی علیه السلام په اوږدو صورتونو هم کولو. په اول کې اوس شواهد ذکر کړي. بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات او قسم دے پلے گلے شو حرپان پنرمائی پلعاصفات نسختی کون کی اسپن پسختی کولو سرا والناشرات او پخورون کو نشرن پخورولو سرا فالفارقات نجدائی راوستن کی فرقان پجدائی راوستن سرا فالملقیات نغرزون کی ذکرن نصیحت لرا عذرن د پاره د ختمولو د عذر او نذرن یا د پاره د يرولو دا په سګوادي انما توعدن لواقع یقینا اغه چې تاسو سواده کې دي شین واقع کې دن کې دام. دا لفظي معنی مونږ وکړه مرسلات په معنی دلې غلې شو عرفن د دې معنی نرمی ده، ادا صفات معنی سختی ده، او ناشرات معنی خورول فارقات جدا کول ملقیات غرزول. دا صفات تی خود دی موصوب سی شیره. بازی وی چی دا دا هواگان و صفتون دی، بازی وی دا ملائکو دی، او بازی وی دا انبیاو دی، بازی وی دا آیاتون و سورتون و قرآنیو دی. دا اللہ دا طرف دن دا لگلی شو دی. نو چی دا کمی و صفت شنو آغا ستلگ ولی شی کدا هواگانو صفت کی نبیا بویچ والمرسلات قسم دې پلي غلې شو هواګانو اور پن په نرمۍ سره او کله ملائکه ګرځي نو قسم دې پلي غلې شو ملائکه اور پن په نرمۍ سره او کله پیغمبرانو سره لګي نو قسم دې پلي غلې شو پیغمبرانو اور پن په نرمۍ سره او کدا د آیاتونو سورتونو سره لګي نو قسم دې پلي غلې شو آیاتونو سورتونو اور پن په نرمۍ سره دارو سم به بدغه ترتیب کیږي فلا صفات نو سختی کې اون کې آس پن پسختۍ سره هواګانی پسختۍ راځي چې هلاکت په خلق راولي او ملائک هغه پسختۍ راځي انبیاء اغام د کافرو د دلایلو په سختۍ مقابله کوي او د قران کریم آیاتونه او سورتونه د اهل باطلو دلایل او حجتونه په سختۍ ختموي والناشرات نشرا او خورون کی په خورولو سره هواګانی وریزي خورای اندغه سي ملائک وریزي خورای او انبیاء او آیاتونه او سورتونه د توحید دلایل خوري نو ټول څه دام لګي فالفارقات نو جدای راوستن کې فرقان په جدای راوستلو سره هواګانی ورېزي جدا کړي یو ځنه بل زیتا ملائکه هم داسي کوي او پیغمبران او د قران سورتونو آیاتونه د حق او د باطل په منځ کې جدای راولي د مؤمن او د کافر منځ کې راولي فالملقیات ذکرن نغرزون کی پند لرا هواگانی و ملائکا دا باران کت راو غرزی چی دا خلقو دا پاری و نسیحات و پنده پیغمبران آیتون و سورتون وحی راوڑی دا ولی کهو چی دا خلقو عذر ختم شی او دا خلقو دا پاری یری شی دا عذاب نزان بچی انما تو عدون لواقی ستاسو ته چې د کوم شي وعده کیږي دا به راځي چې قیامت قیام دی او په شپېلې کې پوکې کېدل دي دغه سه د جوسو بیرته راځوندي کېدل دي او دا اول او درستنو جمع کېدل دي په یو میدان کې واغول داغو په عمل باندې بدله ورکول دي خامل کړه او خبر نه وي کبد عمل کړه او بد وي د پناه د عالم او سلور احوال ذکر کړي فیزن نجومو کلج استوری تومی ست بی نورشی ویز سماو کلج اسمان پوری جت کولاو کلشی وچوی میز کی جدا شی ویزن جیمال او کلج غرنانو سی پت والو زولشی ویزن رسول او کلج پیغمبران اقیتت راجم کللشی اقیتت وخت پرکل شي لازم معنی را جمع کړل شي نه دی جزام دغه چې تاسو په دغه وخت کې پورته کیږي او قیامت برازي دی اي يوم اجلتا د کوم ورځ د پارا نیټ ورکړې شو دا يوم الفصل د پار د ورځ د پیسلی وما دراکا تاسو سپتر ما يوم الفصل د ورځ د پیسلی ويل يوم يذل للمكذبين هلاکت وي په د ورځ د پار دروغجنو چې څوک دروغ وای دا به د علاقت سره مخامخ کیږي علم نه لیکل اولین ایامون دې هلاکل اولنی ثم نتبعهم الاخرین بیا مونږ اور پسې کو پدې پسې رستنی په هلاکت کې یا په نیابت کې چامخ کې مړ شین داغه پسې دا رستنی نه یبان شي پلار پسې زوی لګ څنګه چې د نیکه پسې د پلارو کذالک د غرنګي نفالهم کار کو بل مجرمين د ګناګارو سره ویلن هلاکت تی یوم الدین په دا ورځ المکذبین د پاره تکذیب کوونکو الم نخلقکم ایا موږ نه پیدا کړ تاسو مای مهین د وبوس پکونا مراد تناغه منی دا چر اوزی بیا دی کی اختلاف دی چې منی پاک ده او کنه نجس ده صحیح خبره داره چې کوم منی اگر رحم تلل شو انسان د جوړ شپا کړه او چې بار راوځي نو نجسه ده نه داسې کمزور وبونه تمون پیدا کړی چا کله د انسان د بدن نووزی چې بدن وینځل نه نو پاکیږي نه وجالنا انه مون ګرځو دی درا فی قرار په زید قرار کې مکین مضبوطه په زید قرار مضبوط کې فی قرار مکین په زید قرار مضبوط کې الی قدر معلوم ترنی نیټه معلومه پوری مقرر پوری قدرنا نه مونږ اندازه کو فنیم القادر نو اندازه کو ان کیو ویلن هلاکت تی وی یوم الدین پدا اور دل مکذبین د پاره تکذیب کو ان کو علم نجعل الارض آیا مونږ نه ګرځول از مکه کی پاتنام کاپی کی دن کی احیا اند پاره د ژوندو اموات اند پاره د مړو ظاهر باندې ژوند دي او د نن په کملري الله عز مکه ما ټوله کافی کړل او که څومره انسانان سی واشي نظمکه بداغو د پاره کافی کیږي الله پاک بدا سي وسایل پیدا کړي چې د خلقو کفایت وشي دا په ذل خلقا خاندانی منسوب بندي او دا کسی کوي چې خلق بزیات شي اپراد او سبق لري الله ما کافی په ګرځول اوس هم ډېر از مکه داسې شتا چې کاغه آباد شي نو دا غذایی اشیاء د سوق بزیولې نشي الله به داسې اسباب پیدا کړي وجالنا موږ ګرځول لې پیا بدې کې رواسیا میخونا شامخاتن دنګ دنګ واسقینا کومس کو پتاز باندې ما ان فرا تو بخالسه ویل یوم اذل للمکذبین الکتی پد اورز د پاره د تکذیب کون کو دروغ جنو ان تلقو زی الی ما اغستا کنتم به تکذبون چې تاسو د غی تکذیب کو ان تلقو زی الی ذل سورتان زی سلاسی شعب خون د ریسانگو خدا سی لا ذلیلا چنه وی سایه ورکون کې ولا یغنی انا پیدا ورکې مین الله عبد لمبونا بازی وې د جانم نه به یو جبر اوزی کاپران مټول سر غون کی او داغه نو بیا د لوګین درې سانګي جوړی شي او په دیو باندې سایه کوي چا به پیدا سایه وی د ایساو پورې دی په دغه ور کې او په دغه سایه کې می پیدې سایه او مؤمنان چې دا به د عرش سایه لاندې ناسي بازی دا وایي چې درې شعبې د دغه ور چې دی او دغه سایه یو به زریعي بل به زقومي بل به غسليني یا ور به سخ شي نو دوی ته به داسې درې سانګې د ور نخکاري خو پیدا به نهي انها بشک دغا ترمیولی با بشررین بسر کی کل قصر پشاند منگلو کاننهو گویا کدا جمالتنو خاندی سوپر زیڑا زیڑ بخن او خان و شان بخکاری دا سی غڑ غرس پر غیب راولی جانم داور ویلون حلاکت تیوی اومیزین پدا ورز للمکذبین دا پارا دا تکذیب کون کو آزا یومو لا انتقون دا ورز دا چی دیو با خبری نشی کولی لا ينتقون خبری بنشی کولی اندازی خبری چې پیدمنی خبری وی یا د خفګان نه بدی چپ چاپ پولاړی پریشان ولا یوزن لهم انا با اجازت کړي شې دیو تا فیاتذرون چې دیو عذر پیش کی ویل نهلاکت یوم ازین پدا اورت المکذبین د پاره تکذیب کوونکو هاذا یوم الفصل دا اورت د پیسلی دا جمانا کم برا جمع کتاس والاولین او اولانی فا ان کان لکم کچرتوی ساز پارا کیدون چل فکیدونی نو چل جوڑکی ماتا ویلون حلاکت تیوی یوم ایزی للمکذیبین پا دورنس دا پارا تکذیب کون کو اللہ بہوی اے زما بندیانو یقیناً تاسو نشر اسی زما پیدی تا چی ماتا پیدا ورس ہوئی او نه رسېدې شي زما ضرورت ته چې ماته ضرر ورسوي وکي چې چلګه کولای شي وکي اوس بشارت د پاره د متقینو ذکر کړي او احوال اس ان المتقین بشکا پرهیزګاران ف فیزوی لال پسایو کی بای وعیونین پچینو کی وفواکی ها پمیو کی ممایشتهون دا اغسنا چی دیوی غواری ورتبوی نشی کولو خری وشربوس کی هنی انخوش حزما بما کنتم تعملون سودا چا ملم کولو دنیا کې موږ لګي تندې تیری کړوې نو اوس خوري خپ پراخه او دنیا کې سره ډېر خوراکو کې نو خېټه خراب شي معده سوځي الته بدانې خمزه څومره زیات خوړې خورا ان بشکم کذالک دغرنګ نجزل محسنین بدل ورکو نیکو کارو تا ویلن هلاکت یوم ایزین پدور للمکذبین د پاره دروجنو کلو خری او تمتو پیداوالی قلیل لگا انکم مجرمون بشک تازه گناهګار یا دا زورنه د مشرکین او تا په شرک چې مال او دولت د سره دی اوس خو خری خیر دی پیدیوالی او ګناهګار یی تپوس بدنه کی ویل یوم ایذل للمکذبین هلاکت وی په دا ورځ د پاره دروغجنو و اذا قیل لهم ارکعوا کلا چې ویل دی ته رکوع وکي لا يرکعون رکوع نه کیا ذکر در کو دے مراد تینا منز دے ٹھولو لکا وفن دے سقیب راغلے ہو نبی علیہ السلام خواہ تا نوی منگا ایمان ناوڑو خوزمونگ سے شرطو ندی نبی علیہ السلام اسے شرط تے ویزمونگ یو شرط دادے چی منگ با جہاد تنزو او دویم شرط ہم دادے چی منگ با زکاة نور کو او دریم دادے چی منگ با منز نکو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بس ټیک دا ک جہاد تنځي مزه خیر ده ک زکات نه ور کوي نو هم خیر ده خو پاغه دین کې اس خیر نشته چې پاکی رکوع سجده نه د مونز تاسو ته د پرې خودو اجازه نشته بعضی کسان وی د الله پیغمبر سره زکات نه ور کوي مې سړیا وی دا خو دی وسوي خو چې په اسلام کې د غیر شپه به جہاد هم کې زکات به مور کوي خو د مانزه اهتمام معلوم شو نو ذکر در رکو مراد تی نمونز دے ویلون حلاکت تیوی یوم ایزین پدا ورد المکذبین دا پارا دا در اوجنو فی ای حدیثین نو پا کم خبرا بعد او پس تا دین یومینو دی با ایمان راوڑی چی پا قرآن دی ایمان را نوڑن دا با کم خبری او کم دس اسیز بای چی اغر دیو اسلاو کیو دیو مومنان چی صورت ممتاز دے پا ذکر کولو دا بازو شواهدو او دا ویلون جمله پا کلس کرا تا ذکر شوا جانم هیبت پا کی ذکر شو